У эфіры Радіо Свабода. Добры дзень. У штотыднёвай перадачы званочкі з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. Зноў мінуў насычаны падзеямі тыдзень, і зноў я перад дылемай. Што рабіць, калі часу так мала, а цікавых званочкаў так шмат? Зноў мяне слухачы стануць даставаць, што, маўляў, Ян не ўсё пускае ў эфір, фільтруе, выбірае толькі тое, што яму выгадна, і так далей. Мае калегі, якія працуюць з вашымі тэлефанаваннямі на штодзень, ужо і каментаваць званкі перасталі, каб больш іх пайшло ў эфір. Я, на жаль, ці хутчэй на шчасце, ад каментароў адмаўляцца не думаю. Проста мне, пасля таго, як я адслухаю паўтары сотні вашых тэлефанаванняў за тыдзень, душа і язык пачынаюць свярбець да такой ступені, што немагчыма стрымаць сябе, каб нечага сям-там і самому не ляпнуць. Уставіць, як той казаў, свае тры грошыкі. Вось, для прыкладу, даволі тыповая прэтэнзія слухача, які пачаў аднадзённай праблемы танкаў НАТА, якія ўжо не праедуцца над беларускім прэзідэнтам, а закончыў недахопам эфірнага часу для народных тэлефанаванняў на Радіо Свабоду. Лукашенко, наверное, я так думаю, что уже не будет по танке ложиться, коли НАТО будет идти на Москву. И боится ехать в Россию, он заявляет что-то, сомневается, потому что его могут там арестовать за этого Бакеева. И также у меня претензии на Радио Свободу. Чего так мало пропускает слухачев, которые звонят. Ян Максимюк сказал, что ну, не пропускают там, где лишнее кто-то наговорит. Бачите, есть народные меркаванні, покинутые нам на аутоотказнику. Калі, як цвердзіць адзін наш слухач, нават я, супрацоўнік жахліва магутнай арганізацыі, не ведаю, пускаць іх у эфір ці не. Напрыклад, што рабіць з такімі тэлефанаваннямі? Ну, в прынцыпе, пытанне состаіць у тым, што гаўно было, гаўно ёсць. Намеснік маскоўскага цара сядзіць і пудліць мазгі людзям. Вы чулі? Так, раз вы гэта пачулі, значыць, ужо ведаеце, што я чалавек не з баязлівых, і мяне ніякімі званкамі не напужаеш. А калі яшчэ мы з вамі сустрэнемся праз тыдзень у новай перадачы званочкі, і вы пачуеце там мой голас, гэта будзе значыць, што і маё начальства вашых тэлефанаванняў не баіцца. Мудра звоньце. Хто гэты слухач, які ведае, на якую арганізацыю я працую? Канешне, вы ўсе ведаеце ягоны голас. Гэта ж наш улюбёны селянін з наднарачы. У яго ёсць кампутэр, лэптоп, ноутбук, а таму ён ведае не толькі пра маю працу на тую страшную арганізацыю, але і пра канапу, якая ў мяне дома. Нарашанскі селянін выйшаў на совесць і хоча сказаць: «Аналітык Ян, вы вярнуліся з адпачынку. Две нядзелі вы, дзеці, валяеце на канапе. І што вы выдалі? Што вы выдалі ў землянкі? Але якую лухту выдаў Яна это самае? Не бачна, што ён аддыхаў две нядзелі, але грошыкі. Вярнуўся ў Прагу, надо што-то паказаць, што ён старанна выконвае заданні адной арганізацыі». Ну што ж, раз ужо я выдаю лухту, дык што зробіш? Такое ж у мяне, як вы самі сказалі, заданне. Але што тут выдалі вы? І якое ў вас заданне? Вы нас не прасветліце? Пасля такіх інсінуацый ад майго пастаяннага непрыхільніка знатнарачы, якой жа кроплай мёду ў гэтай, так сказаць, бочцы дзёгцю, з'яўляецца наступны званочак. Мне на данный момент нравится политика партии, как говорится, Лукашенко. На данный момент. Правильно, надо немного смотреть на свою независимость и на свое решение, как президента. И не ориентироваться только на одну Россию, на Восток смотреть. Короче, мне нравится ваша радиостанция, очень даже. Я давно ее слушаю, просто я первый раз звоню. Надо, чтобы вы, может, даже и расширили свой формат времени на нашу республику. Хорошо, очень хорошо. Вы приносите очень большую пользу. Не знаю, как кому, но я получаю хорошую информацию. Большое спасибо вам. Все, до свидания. Дякую. Мы ведаем, што мы харошая радыёстанцыя і што мы нясем людзям у Беларусі, каму радасць, а каму журбу. Але пачуць гэта ад нашых слухачоў ніколі не лішняя справа. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Давайте цяпер зробім хуткі дайджэст вашых тэлефанаванняў на найбольш гарачыя тэмы тыдня. Спачатку пра братнюю дапамогу Беларусі народу Кыргызстану, які так непрыгожа паступіў са сваім прэзідэнтам. Уважаемая свобода, Лукашенко настолько запутал своих избирателей, что они уже не могут разобраться, кто они сами и кто их братья. То они были русские со знаком качества, то европейцы, а теперь уже киргизы. Не удивляюсь, если Лукашенко завтра назовет зулусского президента своим братом, потому что там, как и в Беларуси, узаконено не только многоженство, но и людоедство. Бакил оказался братом-близнецом Лукашенко, а не Ющенко. Как говорится, рыбак рыбака бачит сдалека. Только Бакиев за по сравнению с Лукашенко за 15 год не создал, не успел создать батальоны смерти, приобрести за счет ограбления пенсионеров, предпринимателей и повышения цен на лекарства Боинги, а не ту, как у Путина. А также завести гарем не успел и наплодить наследников. Бакиев – личный гость нашего президента. И нас не должен сильно волновать этот факт. Лучше обратить внимание на то, что в нашей стране в данный момент происходит. Президента Киргизии нужно эстрадировать на его родину. Наш проводыр приютил генерала беглого киргиза по фамилии Бакиев и дал ему полный доступ до наших СМИ. Такого доступа до СМИ ни одному нашему оппозиционеру навод не снилось. Про наши СМИ Бакиев налево и направо робит всякие заявы, одна фантастичная другой. И при этом он лечит себя действующим президентом. Ну, добре, коли ты действующий, так едь до хаты. И действуй, чему ты тут сидишь? Лукашенко приютил киргизского президента беглеца Бакиева. У народной примовцы кажут так: який ехал, такого и навоз себе узял. А Бакиев, коли себе считая президентом Киргизии, то нехай попробуя голой сракой ежика раздавить. Вот тогда он будет рыцар. Живе Беларусь! С чимсьці, безумовно, можно и не погодиться. Але пра вожыка цалкам слушна. Пра выбары ў мясцовыя саветы і пра новую савецкую ўладу. Радыё Свабода распаўсюджвае хлусню, якую навешвае на вушы вам і ўсёй Беларусі Лазавік, Ермашына. З размовы з супрацоўнікамі другой школы ведаю, што іх таксама прымушалі ў баявым парадку ісці на выбары. Людзей пужаюць камп'ютарным кантролем у райвыканкамі. Сёння, 25 красавіка, у Беларусі выбіралі мясцовую ўладу. Толькі яна ўжо выбраная да 25 красавіка. Усё як раней з выбарамі. Это смаладзешна. Я не знаю, як у другіх гарадах праходзяць выбары. Но у нас у маладзешня усіх пагалоўна, усе арганізацыі, якія ёсць, заставілі дасрочна галасаваць. Плоць да увальнення. Выборы отбылися. Я особливо хожу на выборы, когда меня запрошают. Гоже будет, когда не будут запрошать, а выбирать будут без выборщиков. Вельми удивляюсь, что многие молодые, от яких залежит лёс нашей державы, не верят уладе, а это значит, что яны не верят сами себе. Все нормально, проголосовали. Ой, я пошел, проголосовал, тихо, мир, никто, и так все. Я не скажу за ўсіх маіх калегаў з рэдакцыі, але асабіста я не веру ні спадары ні Армушынай, ні спадару Лазавіку. Не веру ім і кропка. А спадару, які прагаласаваў і ўпэўніўся, што ўсё нармальна, хачу сказаць. А мы і не спадзяваліся, што гэтым разам будзе ненармальна. Кожная краіна мае сваю норму нармальнасці, і ў Беларусі яна захавалася і ў гэтых выбарах. На жаль. Про оппозицию нашу городную. Уважаемый Ян Максимюк, хотелось бы услышать ваш комментарий по поводу передачи, показанной по программе НТВ «Беларусь», куда уводят детство. Из этой программы ясно, что лидер молодого фронта Артур Финкевич, вор, был задержан на Минском мясокомбинате, украл мясо. Другой член молодого фронта имеет 7 судимостей. Следующий член молодого фронта – пьяница. Другие два проигрывают $1000 в казино. Неужели наша молодежь, наше будущее, молодой фронт – одни воры, уголовники и пьяницы? Так, я толькі здзіўляюся, чаму ў вашым тэлевізары гэтым разам забылі пра педафілію, таксікаманію і каросту з трасою сярод апазіцыі. Магчыма, прыгадаюць наступным разам. Дайце нам знаць, калі ласка, калі пачуеце. Што, па-вашаму, пасавала б на лёзунг мінулага тыдня? Бакіев прэс Беларусі, уся ўлада саветам? Не, лёзунг тыдня, па-моему, беларусы, рабіце дзяцей. Наш галоўны прафсаюзнік Леонід Козік для таго, каб падвысіць рождаемасць, прапанаваў зноў увесці падатак для мужчын узростам ад 25 до 40 гадоў, якія не маюць дзяцей. Чаму гэты падатак павінны плаціць толькі мужчыны? Бо, як вядома, каб былі дзеці, патрэбныя і жанчыны. Дзеці, як той казаў, пацеха рэжыму. То бок я хацеў сказаць, пацеха бацькі з маці. Наогул. Бо мы ведаем і аднаго бацьку, які цешыцца дзіцём і без маці. І народ цешыцца разам з ім. Мудра звонце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоню сваім званочкам Ян Максімюк.